Nie stać tańczyć, wypić, spalić. Nie stać tańczyć, wypić, spalić. Ale przyspiesz trochę krok, ale jeszcze młoda noc. Ale żaden small talk, dziś będziemy krzyczeć. Ale przyspiesz trochę krok, ale jeszcze młoda noc. Ale żaden small talk, dziś będziemy krzyczeć. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Wypić, palić. Nie stać tańczyć. Wypić, palić. Ale nie śpij, tylko lej. Ale daj dziś ponieść się. Ale skacz, nim przyjdzie dzień do nieprzytomności. Ale nie śpij, tylko lej. Ale daj dziś ponieść się. Ale skacz, nim przyjdzie dzień do nieprzytomności. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Czas na reset, czas na reset. Czas na reset, na hard reset. Nie stać tańczyć, wypić, palić.